समाप्त पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 77वीं कक्षा। कल एक विषय था गोमय वाला, तो गोमय शब्द में विकार अर्थ में मयट नहीं है, तस्येदम अर्थ में गोश्च पुरीशे सूत्र जो है, अवयव विकार अर्थ की प्रकृति वहां पर अनुवृत्ति है, लेकिन गोश्च पुरीशे शब्द में गो शब्द से मयट प्रत्यय पुरीश अभिधेय हो तो किया जाता है, वो अवयव विकार अर्थ में नहीं है, वो तस्येदम अर्थ में है, इसलिए वो बात ही प्रसंग हट गया। आपने जो पूछा था वो ये पूछा था उस समय कि गोमय को न तो गाय का अवयव मान रहे हैं न गाय का विकार मान रहे हैं, काशिकाकार ने ये लिखा है, क्यों नहीं यहां पर अवयव या विकार अर्थ में मयट प्रत्यय कर देते, क्यों नहीं मान लेते, जब अनुवृत्ति भी आ रही है यहां क्यों तस्येदम अर्थ ही लेना हो रहा है। तो काशिकाकार ने लिखा, न तो ये गाय का अवयव है और न उसका विकार है, इसलिए अवयव और विकार अर्थ में मयट प्रत्यय नहीं हो सकता। पलट गई बात लिखकर, ठीक है। तो अवयव उसको सिद्ध करना पड़ेगा तो वो देख लेते हैं, चलो। उसका अवयव और विकार नहीं है। मैंने आपको पहले उस समय यही बात बताई थी कि हम शरीर और चेतना का स्थान किसको मानते हैं शरीर में, तो नख द्रव आदि को, नख केश आदि को छोड़ करके मानते हैं, केश जो है ये शरीर में नहीं आते, अलग है। इसी तरह से जो नलिका के अंदर है वो उसका भाग नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसलिए शरीर का गाय का अवयव नहीं है, वो अवयव बनने के लिए उद्यत है, अगर वो अवशोषित होकर शरीर में लग जाता है तो वो शरीर का अवयव बनेगा, नहीं तो वो निकल जाता है। हम कहते हैं ना बहुत से कि भाई इतना खाते हैं लेकिन इस शरीर में लगता ही नहीं है, वो शरीर का भाग ही नहीं बनता, यानी आंतों के अंदर है उसको शरीर का भाग नहीं माना जाता है, और शरीर का भाग ही नहीं है, उसका गाय का अवयव नहीं है, इसलिए गोमय को गाय का अवयव नहीं माना जाएगा, और चूंकि उसका अवयव नहीं है इसलिए उसका विकार भी नहीं कह सकते। विकार तो तब हो ना, जैसे स्वर्ण है या दधि है, दूध है, दूध का हर अवयव उसका भाग है, और वो विकार को प्राप्त होकर के दही बनता है या कुंडल बनता है तो माना जाएगा। तो न तो वो अवयव है और न विकार है, इसलिए अवयव विकार की अनुवृत्ति होते हुए भी वहां ये अर्थ गोमय में नहीं बनता, इसलिए गोमय का मतलब यह है ही नहीं कि गाय का विकार है, तस्येदम गाय का यह है बस। कल वाला, हाँ बोलो कल वाला, कल इसका विपरीत आ रहा है, कल वाला बताओ, बोल के बताओ, गाय का बाहर का बाहर को देख करके कि हम उससे अलग थोड़ी मानेंगे, उसका अवयव मान के प्रारंभ विकार मान के, ठीक है। वो बाहर हम गौण रूप से प्रयोग करते हैं। कई जने नहीं कहते मैंने भार किया था, खाना खा के भारत भार करने के लिए तुल के खड़ा हो गया है, पहलवान लोग या कोई है दिखाने लगे मेरा इतना भार है खाना खा के, बोले खाना खा करके हो गया तो आधा किलो तो एक किलो तो खाना खा रखा है, वो तो मेरे शरीर का भार थोड़ना है, तो जो अंदर भी चला गया है उसको हम उसका भार थोड़ा स्वीकार करते हैं। कोई कपड़े पहन के खड़ा हो गया तर उसमें भार तुलने वाली मशीन में जूते पहन रखे हैं और एक झोला भी लटका रखा है फिर खड़ा होकर के हाँ मेरा इतना किलो वजन हो गया, आज 2 किलो भार बढ़ गया मेरा, अभी मैंने औषधि शुरू की थी 5 दिन पहले, जिस चिकित्सक को दिखाया था आज तो 2 किलो भार बढ़ गया मेरा। तो समझदार आदमी नहीं कहेगा इतने तो कपड़े पहन रखे हैं, ये झोला लटका रखा है, वो भी नहीं कर रखा हो तो खाना खाने के बाद में तुलने के लिए आए, बोले तो खाना खा करके तुल रहे, बिना खाना खाए तुलते हैं ना, तो उसका वास्तविक भार लाने के लिए हम खाने को हटा करके करते हैं ना। तो जो अंदर वाला भाग है उसको हम उससे अलग रखते हैं बोलो नहीं अंदर तो रहता है लेकिन जो अंदर है वो हमारे शरीर का भाग है ये कह सकते हैं क्या? हमारे आंतों में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं लेकिन वो हमारे शरीर के भाग नहीं माने जाते। किसी ने लोहा गिटक लिया मान लो अंदर है तो उसका शरीर का भाग थोड़ा माना जाता है वो खा लेते हैं ना कभी खाने में आ जाता है, और कितने वो होते हैं करने वाले जो कांच खा जाते हैं, ब्लेड ये खा जाते हैं, कीले खा जाते हैं, लोहे खाने की कंकर खाने की आदत होती है वो सब जाते हैं, उसका अवयव थोड़ा ना होता है। कुछ पशु पक्षी जो होते हैं वो कंकर भी खाते हैं कबूतर के लिए कहते हैं ऐसा, तो उसके एक आमाशय में वो कंकर भी रहते हैं, उन कंकरों की उपस्थिति में वो खड़खड़ होकर के और ग्राइंडिंग होती रहती है वहां पर, औषधियों की ग्राइंडिंग करते हैं ना, चूर्ण करते हैं, उसके कई तरह के होते हैं, पल्वलाइजर होता है और होते हैं, तो वो जो ड्रम सा होता है उसमें घुमाते हैं, उसमें लोहे के गोले गोले डाल के रखते हैं, उसमें घूमता रहता है तो गोले घूमते रहते हैं, उसके नीचे औषधि पिसती रहती है, टकराते रहते हैं घड़घड़ घड़घड़, या रॉड लंबी डाल देते हैं वो घूमती रहती है, उससे वो पिस के यूं करता रहता है, एक तोड़ते हैं काटते हैं जैसे सानी काटते हैं ना, वो औषधि डालते हैं और वो आरे होते हैं अंदर बीच में डंडे होते हैं, वो तेजी से चलते हैं तो जो आता है उस पर चोट लगती जाती है और टूटते जाते हैं, इधर मरते हैं इधर लगते हैं आपस में टकराते हैं, ऐसे बहुत तरह से चूर्ण करने के तरीके होते हैं, उसमें वो गोले वाला तरीका भी होता है। तो मान लो कंकर वंकर अंदर रखे हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह से होता हो, तो वो अब वो कंकर कबूतर के पेट में है तो वो कबूतर का अंग माने जाएंगे क्या? पचा लेता है तो पचा लेता होगा, वो भी जो भी होगा, लेकिन वो उसके जब तक पचा नहीं है तब तक वो शरीर का अंग लगता है क्या, माना जाता है क्या? आंतों में है आमाशय में वो कोई शरीर का अंग माना जाता है क्या? भार तो है इसका, ये भार का विषय नहीं चल रहा है, विषय ये है कि वो उसका अवयव है या नहीं है प्रतिज्ञा क्या है, अवयव है या नहीं है तो अवयव तो नहीं है, अवयव तो नहीं है। अब कई लोग अपने जांघों में और उसमें सोना छुपा लेते हैं चीर करके, या पेट में कर लेते हैं, विदेशों से खा लेते हैं, बहुत तरीके होते हैं, तो वो भार लेकर क्या आते हैं, उसका अवयव थोड़ा ना माना जाता है, अवयव थोड़ा ना माना जाता है, उसका भाग थोड़ा ना है। कल तो आप इसी को सिद्ध करने के लिए पूरा जोर, किसको सिद्ध कर रहे तो उसको तो खंडन कर दिया ना अब नहीं कौन कहते विजय जी नहीं तो उलझे कहा है, पर इसमें बताओ ना, अगर कहीं उलझ जाते हैं, विषय दूसरा है, देखो देखो कहीं उलझ भी जाते हैं तो उस उलझन से निकालता कौन है, उलझन से कौन निकालता है, विद्वान ही तो निकालता है, नहीं तो उलझे के उलझे रह जाओगे। तो अगर उलझन से निकल करके सुलझन में आ गए हैं तो उसमें दोष क्या है? नहीं, तो मतलब विद्वान तो उलझता ही नहीं है, नहीं वो ये नहीं कह रहे हैं कि विद्वान उलझता है, बोले विद्वानों से बात नहीं करनी चाहिए, वो उलझा देते हैं विद्वानों से। विद्वान जो होता है, मेरा एक विषय सिद्धांत है, जो वास्तविक विद्वान होता है वो उलझते नहीं है किसी के साथ, चाहे साथ में नहीं उलझते तो आर्य समाज ही तो विद्वान नहीं है आपकी दृष्टि में, आर्य समाज ही उलझते रहते, सोमदेव जी तो नहीं है और विजय जी भी उलझते रहते हैं कई बार, कितना ही बसते हो लेकिन बसते बसते भी उलझते रहते हो। जानबूझ के अविद्वान बनते हो, हैं? जानबूझ के अविद्वान बनते हो। चलो खैर, अब ये विषय ये रहा कि इन्होंने वो गोमय वाली बात कही थी उस प्रसंग में कि बिना अन्वय के भी कुछ विकार होता है, तो ऐसा तो कोई उदाहरण है नहीं। और ये विकार गोमय को गाय का विकार माना ही नहीं जाता है, शब्द का प्रयोग है बस, गोमय शब्द गाय से वो आता है गोमय, इसलिए तस्य विकार तस्य इदम अर्थ में वहां पर है, विकार वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कि जिसका अन्वय होता है उसी का विकार कहा जाता है, जैसे मिट्टी का अन्वय हो रहा है तो मिट्टी का विकार है, और दही में दूध का अन्वय हो रहा है वो तो साथ है, जैसे सोने सोना है कुंडल में सोने का अन्वय हो रहा है तो कुंडल में सोने का विकार था। तो यहाँ पर जैसे दूध है तो एक गिलास में दूध है, उस गिलास में विद्यमान दूध को कटोरी में डाल दिया तो वो भी विकार होना चाहिए। दूध को किसमें डाल दिया? कटोरी में डाल दिया, क्योंकि आकार में था। कह लो द्रव का आकार बदल जाता है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उतना आपको परिवर्तन कहना है तो वो तो परिवर्तन हो ही रहा है। तो भाषा की अपनी विवक्षा है, सोने का कहा जाता है कह लीजिए उसको भाई, लोग कहते हैं नहीं कहते हैं ये भाषा का विषय है, नहीं कहते तो नहीं कहते, लेकिन उसमें इतना तो परिवर्तन आ ही गया है। पानी अगर वाष्प बन जाता है तो विकार कह देते हैं ना, उसको बदलाव आ गया है ना उसमें, है तो पानी अणु की दृष्टि से तो जूका तो ही है, ये तो स्वर्ण भी अणु की दृष्टि से वैसा का वैसा ही है। और जहां हम यो कहेंगे, आपने प्रश्न को उठाया नहीं और आगे बढ़ाया नहीं, कि जो अन्वित होता है उसका विकार माना जाता है, जैसे कुंडल से रुचक बन गया, तो ये रुचक जो है माला है ये कुंडल का विकार न होकर के स्वर्ण का विकार कहा जाता है, लेकिन गौण रूप से वहां पर ये भी कहते हैं कि कुंडल माला बन गया है, अभी कुंडल का ही विकार है गौण रूप से, वास्तव में तो क्या किसका विकार है वो स्वर्ण का ही, लेकिन मोटे तौर पे हम कहते हैं उसी को पलट के कड़े को ही बदल के माला बना दिए, जंजीर चैन बना दिए, ये हम उस गौण प्रयोग करेंगे। इसी तरह दूध का विकार दही है जब ये कहेंगे, तो आपने प्रश्न उठाया नहीं, ऐसे कर सकते हैं आप या मन में होगा आपके कि दूध से दही बना, दूध का विकार दही है, तो इसमें कौन सी चीज अन्वित होके जा रही है? कोई कहे कि दूध जा रहा है तो बोले दही में तो दूध नहीं है, दूध तो रहा ही नहीं, अन्वित कहां से हो गया? दूध एक पहले वाला धर्म था, दही एक दूसरा धर्म है, किसका? जो उसके अंदर घटक द्रव्य है उनका। तो दूध का विकार दही है इस अर्थ में जो अन्वित चीज हो रही है वो तो अंदर के परमाणु अन्वित हो रहे हैं, तात्विक तो वो है, जैसे इधर स्वर्ण के परमाणु हो रहे हैं, पर जैसे यहां पर कड़े से रुचक की बात हम कह देते हैं कि भाई उसमें परिवर्तित हो गया है, कड़े में विकार होके ही तो चैन बनाए, ऐसा जब हम कह देते हैं, ऐसे ही वहां दूध से दही बन गया ये विकार कहते हैं। वास्तव में अन्वित होने वाली चीज होनी चाहिए वहां, पहले जो पहले वाले धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आई है वो होना चाहिए। श्वेतत्व अपने आप में अन्वित नहीं है, वो एक धर्म है कि दूध का श्वेतत्व इसमें दही में भी है। ठीक है, ये तो धर्म हुआ, धर्मी वहां पर कुछ होना चाहिए जो अन्वित होकर के जा रहा है, द्रव्य होना चाहिए कुछ, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में अवश्य होगा, जहां जहां विकार है वहां अन्वित होने वाली चीज रहेगी। ठीक है जी, गोमय पर निपट लिए हम, अब आगे प्रश्न पूछने का बाद में करते हैं, पहले मैं पूछ लूं आपसे, पूछने का है आपका पीछे का नहीं, आपको नहीं मैं पूछूंगा आपसे, कल वाला पूरा नहीं हो पाया था, नहीं वैसे तो निपटा दिया था उसको कल वाले को, 40 41 40 वही चल रहा था है। अच्छा चलिए, आप लोग पूछिए, किसी को पूछना है। अब इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है तो इन्हीं से ही करना पड़ेगा। माइक भी ले लिया। बोलिए। 270 पृष्ठ पर 40वां सूत्र दूसरी पंक्ति, 40 सूत्र द्वितीय पंक्ति, न पुनः कारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोग अप्रयोगस्य इत्यनुमान नास्ति। इसका अर्थ इकारस्य स्थाने, इकार के स्थान पर यकारस्य प्रयोग है, यकार का प्रयोग, यहां तक हो गया। अप्रयोगश्च, किसका अप्रयोग? यकार का ही। यकार का जब अप्रयोग होगा, इकार के स्थान पर कभी तो यकार का प्रयोग हुआ, कभी यकार का प्रयोग नहीं हुआ। जिस समय इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग हुआ तो हमें यकार दिखाई देगा, और जब इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या दिखाई देगा? इकार ही दिखाई देगा। इति अत्र अनुमानम नास्ति। ठीक है, ये सिद्धांति का सूत्र है। इतश्च न संति वर्ण विकार, इसलिए भी वर्ण विकार नहीं है क्योंकि विकार प्राप्तानाम अनुपपत्ते है, अपुनरापत्ते है। पूर्व पक्षी ने पीछे जो कहा था उसका खंडन करना, अनुपपन्ना पुनरापत्ति, पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है, फिर से बदल के आ जाता है ना, वही बदल करके फिर से होना वो ठीक नहीं है। क्यों? पुनरापत्ते है अननुमान आदिति, पुनरापत्ति का अनुमान नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो प्रमाण से सिद्ध नहीं है। यकार वर्ण की, इकार से यकार बना, यकार से फिर इकार जो बन गया, ये इसकी सिद्ध नहीं है, अनुमान है इसमें, इसमें अनुमान नहीं है, सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे बता रहे। इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, ये पूर्व पक्षी का मत है। अननुमान क्यों है उसको कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आपका मत तो यह है कि इकार यकार को प्राप्त होता है और यकार फिर इकार को, इसको तो आप मान रहे हो ना, पुनः आप ये क्यों नहीं मान लेते, ये क्यों नहीं मान लेते हो कि इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग और अप्रयोग होता है, ये ही क्यों मान रहे हो, ये क्यों नहीं मान रहे हो? इसलिए आपका ये अननुमान है। सिद्धांती व्यभिचार दिखाते हुए एक पक्ष में कोई विशेष हेतु न होना बताते हुए उसको खंडित कर रहा है कि आपके पक्ष में अनुमान नहीं है। अनुमान होता है वो हेतु पूर्वक होता है, तो इकार बदल करके यकार बना और यकार बदल के वापस इकार बन गया, ये ही क्यों माने, सिद्धांती पूछ रहा है उससे। इकार से यकार और यकार से इकार, ये ही क्यों माने, ये क्यों नहीं माने कि इकार हट करके और फिर यकार आया, और जब इकार नहीं हटा तो यकार, जब इकार नहीं है ये, इसका अप्रयोग हुआ, जब इसका प्रयोग हुआ तो केवल ये रहा, इकार नहीं रहा, और जब इसका अप्रयोग रहा तो इकार ही रहा। दूसरा, न पुनः, ये क्यों नहीं मान ले हम, इसमें कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं, तो इसलिए ये आपकी बात सिद्ध नहीं है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। विकार प्राप्ता नाम अपुनरापत्ति, पुनरापत्ति का अननुमान है, ये जो पुनरापत्ति आप कह रहे हो इसमें अनुमान नहीं है, विशेष हेतु तो नहीं है, यही क्यों, ये क्यों नहीं, यही क्यों, ये क्यों नहीं, ये पूछा जा रहा है इस पंक्ति में जो आप पूछ रहे हो ना। देखो फिर से, इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, ये पूर्व पक्षी का मत उद्धृत किया, ये एक भाग हो गया। न पुनः, ये क्यों नहीं, कौन सा, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च इति, ये क्यों नहीं। इति अत्र अनुमानम नास्ति, इसमें कोई विशेष अनुमान नहीं है कि ये ही क्यों और ये क्यों नहीं, चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए यह अननुमान है, अप्रमाणिक बात है कि इकार से यकार और यकार से इकार, यानी पुनरापत्ति होती है, यह अप्रमाणिक है क्योंकि यह निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि ये ही है, ये इसलिए ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसके लिए कोई हेतु दो आप कि ये क्यों नहीं है अथवा यही क्यों है, वो आप कुछ बताओ। क्योंकि आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप जो ये निर्णय कर रहे हो कि पुनरापत्ति होती है, यह अनुमान है, अनुमान नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है। हो गई बात इसमें। दूसरा कुछ इसमें बोलो रविशंकर जी। सूत्र में जी कहा है कि विकार प्राप्त नाम अपुनरापत्ति, तो पुनरावृत्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनकी जो विकार प्राप्त है, तो फिर इससे तो वर्ण है तो उसको विकार विकार के रूप में कह रहे हैं। विकार पक्ष में, जिस पक्ष में विकार माना जाता है, सिद्धांत नहीं मान रहा है, पूर्व पक्ष की बात को मान के अभ्युपगम से कह रहा है कि विकार पक्ष में पुनरापत्ति की बात आप कह रहे हो, एक एक के स्थान पर दूसरा क्यों नहीं आ गया, ये क्यों नहीं मान लेते हो? वो विकार पक्ष मान करके पुनरापत्ति की बात कह रहा है ना पूर्व पक्षी, सिद्धांति विकार को मान नहीं रहा है, नहीं मान रहा है, तो पुनरापत्ति कैसे, यही क्यों, ये क्यों नहीं। जो विकार को प्राप्त है पूर्व पक्षी के मत में, ये विकार को प्राप्त है, इसकी पुनरापत्ति नहीं होती है, पुनरापत्ति में प्रमाण नहीं है, विकार पक्ष में पुनरापत्ति का प्रमाण नहीं है, ये क्यों नहीं मान लेते आप, यही क्यों मान रहे हो, ये क्यों नहीं मान रहे हो? सुंदर जी, फिर से बोलिए, जैसे दूध से दही बनाए तो दही से वापस दूध नहीं बनता। हाँ, वर्णों में पुनरापत्ति नहीं देखी जाती है, देखी जाती है उल्टा, दही से दूध तो नहीं बनता है, वहां तो पुनरापत्ति नहीं होती है, लेकिन वर्णों में तो पुनरापत्ति देखी जाती है, देखी जाती है, इसलिए ये विकार नहीं है। तो कहे भले ही दो, लेकिन इसमें क्या तर्क है, जब एक तरफ स्वीकार कर रहे हैं कि इकार से यकार बना, यकार से इकार बना, हाँ संप्रसारण होकर के जो भी जैसे भी प्रक्रिया, लेकिन ये अगर बन रहा है तो ये कैसे कह रहे हैं कि पुनरापत्ति नहीं है? नहीं, पुनरापत्ति होती है, तो पुनरापत्ति होती है, विकार प्राप्त का नाम अपुनरापत्ति है, तो इससे क्या सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध कर रहे हैं वो? इतश्च न संति वर्ण विकारः, ये शीर्षक है, वर्ण में विकार नहीं होते ये प्रतिज्ञा है, तो जो कथन आएगा उससे यही तो सिद्ध होना चाहिए कि वर्ण में विकार नहीं होते। यदि वो यूं कह रहे हैं कि दही से दूध तो नहीं बनता है, विकारापत्ति वहां जैसे पुनरापत्ति नहीं होती है, ऐसा यहां नहीं है, यहां तो पुनरापत्ति होती है, चूंकि यहां पुनरापत्ति होती है इसलिए विकार नहीं है। अच्छा, ये बदलाव तो स्वीकार कर रहे हैं ना, ई से या से ई, पुनरापत्ति होते हुए भी ये विकार है या नहीं है? जिसमें पुनरापत्ति होती है उसमें विकार कैसे नहीं है? ई से यह बना तो विकार नहीं हुआ, ये रुचक से कुंडल, कुंडल से रुचक बन सकता है या नहीं? बन सकता है, पुनरापत्ति है या नहीं है, ये विकार नहीं है। दूसरा इसका उत्तर दो ना, दूसरा तो है, उसको कौन मना कर रहे हैं आप? एक ही पक्ष क्यों देख रहे हो? वो पक्ष तो दिख रहा है कि भाई दही से दूध नहीं बनता है, मान रहे हैं, लेकिन आप उसके आधार पर एक उदाहरण को देख करके संपूर्ण व्यापक नियम थोड़ा ना बना सकते हो कि जिस जिस की पुनरापत्ति होती है उसको विकार माना ही नहीं जाता है। ये नियम कैसे? विकार के दो तर्क थे, एक परिणाम और एक कारण कार्य भाव, दो तरह से कहा है, तो दोनों को ही विकार माना जाता है, तो ये तो विपरीत जाएगा। जो प्रतिज्ञा ली है, जो प्रतिज्ञा को सिद्ध करना चाहते हैं उसके विपरीत नहीं चला जाएगा ये वाक्य, सोच के देखो, सिद्ध करना चाहता है कि ये विकार नहीं है, ये है ना, इतश्च न संति वर्ण विकारा, वर्ण विकार नहीं है, तो इस सिद्धांति का पक्ष है ना, और साथ में कह रहा है कि पुनरापत्ति होती है तो विकार क्यों नहीं है। आप कहना चाह रहे हो कि जिनमें विकार होता है उनमें चूंकि पुनरापत्ति नहीं होती है, अर्थात वहां आप व्याप्ति ये बनाएंगे कि पुनरापत्ति जिसमें नहीं होती है वो ही विकार होते हैं, जिस जिसमें पुनरापत्ति नहीं होती है वो विकार होते हैं और जिसमें पुनरापत्ति हो जाती है वो विकार नहीं होते, ये आपका नियम बन के आएगा। हम व्याप्ति ये बना रहे हैं, ये तो बात ही नहीं है। जिसमें ये परिवर्तन हो गया, आप इतना स्वीकार कर लिया ई से यह बन रहा है और यह से ई बन रहा है, तो ये क्या हुआ है, ये विकार नहीं है तो क्या है, ये विकार नहीं है तो क्या है। पुनरापत्ति को स्वीकार करने पर ही विकारता तो पहले ही सिद्ध है, और फिर यूं कह रहे हैं कि इसलिए इसमें विकार नहीं है, ये कथन ही संगत नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वो, मेरी दृष्टि से तो ऐसा नहीं, क्योंकि न पुनः करके जो भाषा बोली जा रही है और अनुमान कह रहे हैं, ये अनुमान क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष हेतु नहीं दिख रहा है इसलिए अनुमान कह रहे हैं, यही क्यों, ये क्यों नहीं, इसलिए ये अनुमान है। ठीक है, लेकिन इसको व्यभिचारी रूप में नहीं कहते, ऐसे जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हो कि विकारों में पुनरापत्ति होती भी है और नहीं भी होती है, ठीक है मानी बात, दोनों चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि इसमें पुनरापत्ति होती है इसलिए ये विकार नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। गाय सफेद भी होती है लाल भी होती है, दोनों होती है, ठीक है दोनों तरह की होती है ना, अलग अलग अलग अलग रंग की, एक सफेद शुद्ध है और एक शुद्ध लाल है, पीली जो भी रंग है वो, या काली है, दोनों होती है, चूंकि इसमें सफेद रंग है इसलिए ये गाय नहीं है, ये कोई हेतु बनेगा। विकारों में पुनरापत्ति होती भी है और नहीं भी होती है, चूंकि इसमें पुनरापत्ति हो रही है इसलिए ये विकार है, ये मान के चलेंगे ना। विकार प्राप्तों की पुनरापत्ति की सिद्धि न होने से, और ये एकांगी उत्तर है अभी यहां, तो आगे तो स्वर्णादि नाम पुनरापत्ति ये कहा है ना पूर्व पक्षी ने, पुनरापत्ति देखी जाने से, हाँ व्यभिचारात अनुमानम, व्यभिचारात अनुमानम, ठीक है व्यभिचारात अनुमानम, यथा पयो दधि भावम आपन्नम पुनः पयो भवति किम, नहीं होता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि पुनरापत्ति होती है, ये कह रहे हैं कि पुनरापत्ति होती है ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये पुनरापत्ति वाली बात आपके निश्चित तो नहीं कही जा सकती, दोनों हो सकते हैं। एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति, एक तो पक्ष हो गया वर्णों की पुनरापत्ति नहीं है, अथवा सुवर्णवत पुनरापत्ति इति स्वर्णोदारणोपपत्तिश्च, ये दोनों पक्ष बन सकते हैं, विकार है तो उसमें दोनों हो सकते हैं, कोई विशेष हेतु नहीं है कि इसमें पुनरापत्ति है या नहीं है, और स्वर्ण के समान क्यों नहीं है तो उसके लिए आगे कह दिया इन्होंने, स्वर्णोदारणोपपत्तिश्च न तद्विकारणाम स्वर्ण भावी अव्यतिरेकात्, यानी आपको आप इसको पुनरापत्ति तो मान नहीं सकते क्योंकि आप उसमें अन्वित चीज दिखा नहीं रहे हो, अपुनरापत्ति आपको माननी पड़ेगी, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, विकार पक्ष में आप पुनरापत्ति तो सिद्ध कर नहीं सकते, स्वर्ण का आपने उदाहरण दिया, वो यहां घट नहीं रहा है, उसको तो अदृष्टांत मान के हटा दिया, विषम दृष्टांत विषम उदाहरण मान के हटा दिया। तो पूर्व पक्षी के पास में इसको विकार मानते हुए कौन सा पक्ष बचेगा? अपुनरापत्ति वाला, ठीक है, उसको वो वैसे ही खंडित कर देगा, बोले य से ई तो देखा जाता है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है ये कहना कि पुनरापत्ति नहीं होती है, य से ई नहीं बनता है, ये कहना ही आपका गलत है, तो वो पक्ष वैसे ही खंडित कर दिया उसने। तो विकार पक्ष के दोनों खंडित कर दिए ना ऐसे, पुनरापत्ति वाला पक्ष दृष्टांत वैषम्य से खंडित कर दिया, इसमें कोई अनवित चीज नहीं दिख रही है, और यदि अपुनरापत्ति वाला विकार मानेगा तो क्या ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, ऐसे ही तो देखा जाता है, ऐसे ही बनता हुआ देखा जाता है, तो आपके पक्ष में ये होना चाहिए। सिद्धांत ये नहीं कह रहा है कि यह बिगड़ करके ई बन रहा है, उस पक्ष को मान नहीं रहा है, आपके पक्ष में जब आप विकार पक्ष मान रहे हो, ई से यह बना है, यह से ई भी तो बनता हुआ आपके पक्ष में मानना होगा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पुनरापत्ति नहीं हो रही है? पुनरापत्ति नहीं हो रही है ये पूर्व पक्षी बोल नहीं सकता, क्योंकि उसकी मान्यता के अनुसार तो पुनरापत्ति माननी पड़ेगी, ठीक है। आप पुनरापत्ति भी वो नहीं कह सकता, अपुनरापत्ति कह नहीं सकता, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्योंकि यह से ही बन रहा है, तो अपुनरापत्ति तो वो बोल नहीं सकता। यदि वो पुनरापत्ति बोल रहा है तो बोले पुनरापत्ति के उदाहरण स्वर्ण आदि के रहते हैं, वो उदाहरण यहां से घटते नहीं है, इसलिए विकार पक्ष में न तो अपुनरापत्ति पत्ती घट रही है न पुनरापत्ति घट रही है, दोनों ही नहीं घट रही, इसलिए विकार पक्ष गलत है। ये जो फिर आता हुआ दिख रहा है ये तो एक के स्थान पर दूसरा आ रहा है, आदेश वाला पक्ष है, तो दोनों पक्षों को खंडित कर रहा है। और कोई श्रुति नदी सिद्धांत जी ने 46वें सूत्र में नियम के रूप में स्वीकार किया कि जो विकार को प्राप्त होता है उसमें पुनरापत्ति नहीं देगी, और इस हेतु से क्योंकि विकार प्राप्त हुए हुए का उसकी पुनरापत्ति नहीं होती, इस हेतु से पूर्व पक्षी का ये जो पक्ष है विकार पक्ष है उसका खंडन किया। इसी हेतु अगले सूत्र में पूर्व पक्षी ने उस सूत्र में यानी विकार प्राप्त हुए पुनरावृत्ति नहीं होती इसका व्यभिचार दिखाया, अतः 46वें सूत्र में सिद्धांत जी ने जो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया उसको खंडित किया, व्यभिचार दिखाया, तो फिर वो जब हेतु खंडित हो गया तो उससे सिद्धांत जी को सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत जी ने जो 46वां सूत्र है उसको हम सब जगह लागू हो ऐसा नहीं देखें, ऐसा नहीं देखें उसको। आप जो दोष दिखा रहे हैं वो कब बनेगा? जब ये मानेंगे कि विकार प्राप्तों में पुनरापत्ति होती ही नहीं है, ये सिद्धांती का मत है। मेरी बात सुन लो पूरी, ऐसा ही है तब तो ये प्रश्न बना रहेगा, इसका कोई उत्तर नहीं है। यदि आप इसको सामान्य मात्र में घटा रहे हो कि सिद्धांति ने यह कथन कर दिया विकारों में पुनरापत्ति नहीं होती है, तो खंडित होना ही है आगे स्वर्ण से। क्या सिद्धांति इतना भी नहीं जानता कि स्वर्ण वाला भी उदाहरण दे सकता है और फिर भी वो कह रहे हैं कि पुनरापत्ति नहीं होती है विकार प्राप्तों में? अगर इतना ही मानेंगे तो खंडित हो रहा है, लेकिन इस रूप में नहीं कहा है सिद्धांति ने कि किसी भी विकार में पुनरापत्ति नहीं होती है, उसने वर्णों के संदर्भ में कहा है। विकार प्राप्त जो वर्ण है वर्णों के संदर्भ में सीमित करके बोल रहा है, उसमें पुनरापत्ति नहीं होती है, वर्णों के संदर्भ में केवल लेंगे, और उनके भाष्य से भी ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि वर्णों में पुनरापत्ति है या पुनरापत्ति नहीं है, एक के स्थान पर दूसरा आया, इसमें कोई विशेष अनुमान तो है नहीं आपका, इसलिए आपके पक्ष में वर्णों की पुनरापत्ति सिद्ध नहीं होती। इस पे पूर्व पक्षी सामान्य विकार के उदाहरण को लेकर के बता रहा है कि नहीं देखो पुनरापत्ति होती है। सिद्धांती ने सामान्य विकार के लिए नहीं कहा, उसने विशिष्ट वर्णों के लिए कहा बस। पूर्व पक्षी उस बात को क्या ले रहा है कि जैसे पूर्व पक्षी ने सिद्धांति ने यह कह दिया कि किसी भी विकार में पुनरापत्ति नहीं होती है, अथवा वो ये कह रहा है कि भाई विकारों में भी पुनरापत्ति होती है, जैसे स्वर्ण के अगले सूत्र में कहा तो पुनरापत्ति तो होती है। तो सिद्धांत ने कहा कि स्वर्ण में तो पुनरापत्ति होती है, लेकिन स्वर्ण वाला दृष्टांत वर्णों के साथ में घटता नहीं है। तो फिर वर्णों पे आया, सिद्धांती वर्णों पे आ रहा है, पूर्व पक्षी सामान्य विकार को लेकर के अपना उत्तर दे रहा है, तो फिर वर्णों पे ले आया उसको। वो आप जो स्वर्ण का दृष्टांत दिया वो वर्णों पे घटेगा ही नहीं, स्वर्ण का निषेध नहीं किया है कि वहां पुनरापत्ति नहीं होती है, उसको स्वीकार कर रहा है सिद्धांती भी। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि विकार मात्र में पुनरापत्ति नहीं होती है, ये सिद्धांती का कथन नहीं है, ये उसकी मान्यता नहीं है। ठीक है, इस रूप में देखेंगे तो ही संगति लगेगी, आप वो करोगे तो ये तो विरुद्ध है, खंडित ही हो गया, फिर वो आगे की संगति नहीं लगेगी, इधर ये कह दिया उधर वो कह दिया। हाँ जिससे भी वो विकार से और शब्द जो है वो धर्म है और फिर धर्मी तो आकाश आकाश का अंगी होता है, ऐसा कहाँ कहा है सिद्धांत ने? नहीं कहा, मैं कहता हूँ। आप कह रहे हैं इसे रामदयाल जी का प्रश्न अटका हुआ है अभी इनके दिमाग में। ये लोग पूछते हैं तो मैं नहीं सुना है क्यों, मुझे पता नहीं, यही बात है ना। बोलो आप बोलो बोलो, तो इसमें क्या आकाश अन्वित हो रहा है? तो धर्म विकार छोड़कर के आकाश को छोड़कर के तो किसमें परिवर्तन हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ है? धर्म परिवर्तन हुआ आकाश, हाँ आकाश में तो धर्म ही बदला है ना, आकाश बदला है ना, नहीं आकाश आकाश वही है, अन्वित हो रहा है, अन्वित हो रहा है, तो परिवर्तन किस में हुआ? आकाश धर्मी में यत्व धर्म से यत्व धर्म प्राप्त हुआ, परिवर्तन किस में हुआ है? धर्मों का भाई, धर्मों का परिवर्तन करोगे तो धर्मी में ही तो परिवर्तन होगा। दूध से दही बना तो जो उसके परमाणु हैं, जो भी घटक हैं उसके, उनमें परिवर्तन हुआ ना। हमें तो हम तो कह रहे हैं कि दुग्ध धर्म छोड़ करके दही धर्म आ गया है, दूध से दही बन गया है, तो क्या ये मानेंगे जो अंदर की चीज है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है? उसमें हुआ। इसके लिए योग दर्शन में आता है ये धर्म और धर्मी के प्रसंग में, तो उसमें कहा धर्मी विक्रिया एव धर्म द्वारा प्रपंचते, ये जो धर्म में भेद हम दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो धर्मी में भेद होने से ये प्रकट हो रहा है, प्रपंच हो रहा है, ऐसा वास्तव में धर्मी में विक्रिया है। धर्मी विक्रिया एव धर्म द्वारा प्रपंचते, धर्म के रूप में प्रकट होता है कि जैसे धर्म बदल गए, वास्तव में कौन बदलता है? धर्मी ही बदलता है। ठीक है, ये तत्वतः कथन है वहां पर। तो जिन घटकों से दूध बना हुआ है उन घटकों में परिवर्तन आवश्यक है, अनिवार्य है, तब दूध से दही बनेगा। आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं बता सकते कि उन अवयवों में कोई परिवर्तन ना हो और धर्मों में परिवर्तन आ जाए, दिखाई दे जाए। स्वर्ण के संदर्भ में भी स्वर्ण की आणविक रचना नहीं बदली है, लेकिन व्यूहन बदला है, तो किसमें बदला है? पहले कुंडल था, अभी चैन बन गई है, तो ये जो परिवर्तन हुआ वो कुंडल में हुआ है या वो जो धर्मी था? ये जो कुंडल से रोचक बन गया, चैन बन गई, इसमें जो धर्मी था उसके व्यूहन में परिवर्तन होने से ये कुंडल से रोचक दिखाई देने लग गया, हमारे को चैन दिखाई देने लगी, जंजीर दिखाई देने लग गई। जब जब भी धर्म में परिवर्तन प्रकट होता है वो वास्तव में धर्मी की विक्रिया से ही होता है, एक बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। जो आपने कहा कि भई यूं मान लेंगे कि आकाश अन्वयी अन्वित हो रहा है और शब्द इकार से वो यत्व को प्राप्त हो गया, ऐसा मानेंगे, तो ऐसा कहते हुए धर्मी आकाश में विक्रिया माननी होगी, ये दोनों नित्य मानते हैं उसको, इसलिए उस पक्ष को ये उठा ही नहीं सकते, इसलिए उठाया भी नहीं है, तो मान सकता है? नहीं मान सकता है, नहीं मन ही मान रहा है, तभी तो ये चर्चा चल रही है। नहीं तो वो भी उठ सकता था, वो दे सकता था, बांध सकता है। मैं यहां के लिए बात बता रहा हूं, आकाश में परिवर्तन तो इसी से अनुमान से। जिस पक्ष में हम आकाश को निर्मित होने वाला परिवर्तनशील मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे, उस पक्ष के अंदर ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, पर फिर भी वहां ये चिंतन रहता है कि आकाश में शब्द धर्म हो सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। लेकिन आकाश में सारे शब्द विद्यमान हो और जब जब हम ये संयोग करते हैं, वियोग करते हैं, तब तब वर्ण प्रकट होता है केवल, ये इन्हें स्वीकार नहीं है। वर्ण तो उत्पन्न ही होता है, आकाश को नित्य मानते हुए भी, आकाश का धर्म मानते हुए भी शब्द उत्पन्न होता है। जैसे सुख और दुख आत्मा को अनुभव होते हैं लेकिन फिर भी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा में रहता है, ठीक है, आत्मा जानने वाला है लेकिन फिर भी वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इन सुख दुख के आने से, उत्पन्न होने से, ये आधार रूप में धर्मी है वो केवल, लेकिन आत्मा ही बदल करके और कुछ सुख से दुख में बन गया है, आत्मा ही बदल करके अज्ञान से ज्ञान में बदल गया है, ऐसा नहीं, इस रूप में नहीं होता है। तो यहां इस, यहां भी इसी तरह से नहीं लेंगे। इकार है, इकार धर्म है आकाश का, और वो आकाश बदल करके यकार बन गया है, ऐसा ये कहीं भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं स्वीकार किया है। और यदि कोई कहे कि नहीं हम ऐसा मान लेंगे, तो उनको पहले सिद्ध करना होगा कि ऐसा ही हुआ है, सिद्ध करें। इसी से कैसे सिद्ध है, क्या अनुमान है? नहीं, वो अन्वित होता हुआ कुछ दिखाएं, वो अन्वित होता हुआ पता लगता है क्या? आप जो अनुमान कर रहे हो ये पूछ रहे हैं कि अन्वित क्या चीज हो रही है, अन्वित तो आकाश नहीं हो रहा है, आकाश कहां अन्वित हो रहा है? आकाश मतलब इस जगह से आकाश बदल जाएगा, यहां बदल गया, यहां बदल गया, आकाश को सर्वव्यापक मानते हैं, यहां मैं ये बोल रहा हूं, यहां ये शब्द निकल रहा है, वहां वो बोल रहा है, वो वहां अलग अलग रूप में बदल रहा है, ये एक परिकल्पना है, सिद्ध तो नहीं है ये। नई बात मत छेड़ दो, मौका मिलना चाहिए बस। हाँ, शब्द गुण नहीं है क्या? उत्पन्न हुआ या नहीं है? तो बस, तो शब्द भी एक उदाहरण मात्र पर्याप्त है। ये शब्द को उत्पन्न होना नष्ट होना मानते हैं, तो गुण भी उत्पन्न होना नष्ट होना मानते हैं। इसी से इसे द्वारा सुख दुख पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नहीं। हाँ, पाठ के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछो। कौन सा? हाँ, और जो रूप रस गंध आदि है, केवल उसी से गंध पुष्प से आ रहा है पता लग रहा है, रूप जो है जो सामने द्रव्य है उससे पता लग रहा है, लेकिन ये शब्द जो है वायु के सहयोग से ही क्यों पता है कि जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ भी शब्द होना चाहिए? होता है ना, ठोस वस्तुओं में भी होता है ना, ही मत लगाओ कि वायु जहाँ होती है वहीं होता है, ठोस वस्तुओं में भी होता है ना, वो जल में भी द्रव में भी, वहाँ भी जिस स्थान पर वायु नहीं है अंतरिक्ष आदि में, तो वहाँ आप एक तार लगा लो, लोहे की रोड लगा लो, वहां भी करोगे तो उधर पहुंचेगी। वायु की अनिवार्यता नहीं कही जा रही, माध्यम होना चाहिए ये कहा जा रहा है, लेकिन वायु हमारा बहुत प्रचलित साधन है और हम सब जो अभी शब्द सुनते हैं हमारा अधिकांश श्रवण वायु के माध्यम से ही होता है, इसलिए वो कथन है। ये अंतरिक्ष में वायु नहीं है इसलिए सुनाई नहीं देता है, वायु नहीं और भी माध्यम नहीं है इसलिए नहीं सुनाई देता है। यदि वहां आप वायु से भिन्न अन्य माध्यम बना लेंगे तो वहां भी सुनाई देगा। तो बिना माध्यम के क्यों नहीं सुनाई देगा? बीच में, क्योंकि जो वेग संस्कार है, वेग वो गुण है एक, और वो बिना किसी आधार के नहीं चलता है, गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता। वो जो वेग है वो संस्कार के लिए कुछ आधार चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेके जाएगी, ऐसे नहीं, तो वो आधार चाहिए। बिना उसके वो ऊर्जा जो शक्ति है, वेग संस्कार है, वो चल नहीं सकता है। गुण हमेशा गुणी में ही रहेगा, उसका कोई ना कोई आधार चाहिए, उसको वाहक चाहिए, उसका कोई ले जाने वाला जिसके माध्यम से वो आती जाती है। बिना माध्यम के कैसे जाएगी, बिना माध्यम के कैसे जाएगी चीज? आकाश है तो उसका धर्म है तो सुने देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अन्यों का माध्यम चाहिए तब होता है ये। दो सौ सत्तर यथा द्रव्य द्रव्य स्वरूप से समान प्रकृति का समान प्रकृति के विकार वैशन। समान प्रकृति क्या है? समान प्रकृति यानी द्रव्य तो उसमें समान है, रूप रस स्पर्श आदि समान रहते हैं। जैसे स्वर्ण से कुंडल बना, कुंडल से रुचक बना हुआ, तो इसमें द्रव्य भाव से तो तुल्य प्रकृति है, लेकिन विकार में वैषम्य भी है, कुछ परिवर्तन। द्रव्यत्व में समानता है, ये होते हुए वहां कुछ विकार बनता है। द्रव्य के धर्म जो है क्रिया वाला होना, गुण वाला होना, समवायी कारण होना, ये द्रव्य के लक्षणों में कहा गया है। वो इसमें भी है उसमें भी है, द्रव्य दोनों द्रव्य ही है ना, चाहे कुंडल हो चाहे रुचक हो, दोनों द्रव्य हैं या नहीं है, तो समानता है ना दोनों में, लेकिन वैषम्य भी है। अन्वित चीज समानता होते हुए वहां पर विकार होना चाहिए। एवं वर्ण भावे न तुल्याया प्रकृति विकार विकल्प, इसलिए इकार में भी वर्णत्व है, यकार में भी वर्णत्व है, और वैषम्य भी है विकार होने से, ठीक है। तो ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति ने पूछा था कि भाई इसमें कौन सी चीज अन्वित हो रही है। द्रव्य विकारे वैषम्यवत वर्ण विकार विकल्प, यही है ना। तो द्रव्य विकार के वैषम्य के समान वर्ण विकार में भी विकल्प हो जाता है। द्रव्य द्रव्यत्व, द्रव्य भाव मतलब द्रव्यत्व, द्रव्यत्व रूप में तुल्य जो प्रकृति और विकार है, प्रकृति और विकार में द्रव्य भाव समान है, ठीक। दूध और दही में द्रव्यत्व भाव समान है, लेकिन फिर भी वैषम्य में, तो कोई चीज समान होनी चाहिए ना, उसमें समानता भी तो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर समानता है और कुछ विषमता है तो हम कह सकते हैं ये इसका विकार है। ऐसे ही इकार और यकार में वर्णत्व की समानता है और वैषम्य भी है उच्चारण में प्रयत्न में, इसलिए यकार इकार का विकार है। जैसे द्रव्यों में होता है ऐसे यहां पर भी होता है। द्रव्य की जो समानता हाँ, विषमता नहीं है उसमें, वो मीठा है नहीं, ये खट्टा है, गंध की रस की रूप की स्पर्श की सबकी भिन्नता हो गई है ना, वैषम्य भी है। ऐसे इकार और यकार में भी वर्णत्व की तो समानता है, और इत्व और यत्व में यानी उच्चारण आदि में जो भेद है, प्रयत्न में भेद है, ये भिन्नता है, वैषम्य भी है। ऐसा हो सकता है, पूर्व पक्षी रख रहा है अपनी बात को। पूछे। इस विकार प्राप्त का नाम अपूर्ण अपत्य को केवल जैसे आपने उत्तर दिया वर्ण विकार उत्तर मान ले तो वो अभी साध्य समझे इसको लेकर के रोक नहीं कर सकता, इसलिए ये विकार सामान्य मात्र का सिद्धांत मान के तो खंडित होगा वो जी? खंडित होगा वो कौन सिद्धांत? हाँ समस्या नहीं, क्यों समस्या क्यों, हम क्यों खंडित करेंगे, हम क्यों खंडित करेंगे, हम जब ये कर सकते हैं देखो विकार, देखो विकार प्राप्ता नाम अपुनरापत्ते का आप सूत्रार्थ क्या कर रहे हैं, जो विकार को प्राप्त होते हैं उनमें पुनरापत्ति नहीं होती है, ये आप सूत्रार्थ कर रहे हैं इसलिए खंडित कर रहे हैं। अपुनरापत्ते का अर्थ देखो भाष्यकार क्या कर रहे हैं, अनुपपन्ना पुनरापत्ति ही, जो पुनरापत्ति है वो असिद्ध है, सिद्ध नहीं हुई है। विकार प्राप्तों में पुनरापत्ति नहीं होती है ये नहीं कह रहे हैं। आप जो अर्थ ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, जो विकार को प्राप्त हैं उनमें पुनरापत्ति नहीं होती, ये एक सिद्धांत का कथन आ गया। जैसे दही से दूध नहीं बनता, ये एक व्यापक रूप से अगर लेंगे हर विकार में लगेगा, आप जिस तरह से अर्थ ले रहे हो, जो विकार को प्राप्त हैं उनमें पुनरापत्ति नहीं होती। लेकिन अपुनरापत्ति का अर्थ क्या खोला जा रहा है, अनुपपन्ना पुनरापत्ति ही, पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है, पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है विकार प्राप्तों में, पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है। अब इसी को देखिए, कथम कैसे पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है, कैसे पुनरापत्ति सिद्ध नहीं है, तो पुनरापत्ति है अननुमान आदिति, पुनरापत्ति का अनुमान ही नहीं हो पा रहा है, प्रमाण ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए पुनरापत्ति असिद्ध है, प्रमाणों से सिद्ध नहीं है। तो अब आया कि कथम अननुमानम, अननुमान कैसे है, तो उसके लिए फिर अगली पंक्ति गई, ये जो कि न पुनः कह करके जो कहा इत्यत्र अनुमानम नास्ति, इसलिए यह अनुमान नहीं है। वृष्टि आ गई, श्रुति दर्जी व्याख्या देखो, अनुपपत्ति है का मतलब उपपत्ति सिद्ध नहीं है, ये कथन करना चाह रहे हैं, ना कि विकार प्राप्तों में पुनरापत्ति होती नहीं है ये प्रतिपादन नहीं कर रहे। पर पूर्व पक्षी ऐसा मान रहा है, ऐसा मान के उसने कहा कि देखो स्वर्णादिना पुनरापत्ति अहे, तो पुनरापत्ति तो देखी जाती है, ऐसा कर सकता है, उसका उत्तर आगे दे दिया। सिद्धांति में साध्य सम पुनरापत्ति न देखे जाने से पुनरापत्ति नहीं देखी जाती, बस यही है। और वो किस संदर्भ में, वर्णों के संदर्भ में, वर्णों के संदर्भ में पुनरापत्ति का कोई अनुमान नहीं है कि ये ही तो हो और ये नहीं हो, इसमें कोई अनुमान नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता हूं। ये शैली है क्योंकि विकार नहीं है, इसको वो सिद्ध कर रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी विकार है ये सिद्ध करना चाह रहा है, जिस तरह से वो सिद्ध कर रहा है उसको खंडित करके अपने पक्ष की पुष्टि कर उससे, इस रूप में सीधे सकारात्मक रूप से नहीं है, विकार वाले पक्ष में जैसे पूर्व पक्षी ने रखा उसका खंडन करने से ही अपनी सिद्धि हो रही है, ऐसा जो होता है ना वो वाली बात शैली है ये। अपने पक्ष में तो उसने बहुत सारी बातें रखी थी है ना पहले, कि विकार क्यों नहीं है, आदेश क्यों है, ये पहले से बता चुका है, और आप जो विकार मान रहे हो उसमें ये दोष आ रहा है, इससे भी सिद्ध है कि विकार नहीं है। बस विकार नहीं है तो क्या सिद्ध होगा, पहले अपने प्रमाण दे ही चुका है वो कि ये एक के स्थान पर दूसरा आदेश है, ऐसे ही शैली है ये तो, इसमें चलती है प्रमाणों में, इसमें तर्क वितर्क में ऐसा चलता है। तो आगे कर ले आप, कुछ बहुत हो गया, पूछो आप। नहीं, इसी में क्यों अनुमान है, इसमें क्यों नहीं अनुमान, यहाँ क्यों अनुमान नहीं है, दो न है देखो, इत्यत्र अनुमानम नास्ति, इसमें तो अनुमान नहीं है और इसमें अनुमान है, ये कैसे, अनुमान का न होना नहीं है। इसमें तो अनुमान है, पुनरापत्ति में तो अनुमान है, और इसमें अनुमान नहीं है, ये कैसे? ये क्यों नहीं? न पुनः का मतलब होता है ये क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं, यहां अनुमान क्यों नहीं है? यहां तो अनुमान है और यहां अनुमान नहीं है। इति यहां कह करके इति अनुमानम नास्ति, इसलिए आपका यह अनुमान नहीं है। हाँ, दो अनुमान, एक निषेध अगला है। देखो इस पंक्ति को फिर से देखो, इकारो यत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, ये ऊपर वाली बात हो गई, शम इस पर पटल पर जैसा लिखा हुआ है। अत्र तो अनुमानम अस्ति, पूर्व पक्षी मतेन, पूर्व पक्षी ये कह रहा है इसमें तो, क्योंकि वो मान रहा है कि यहां पर देखो पुनरापत्ति होती है। तो बोले यहां तो आप अनुमान लगा रहे हो कि पुनरापत्ति हो रही है, इसके स्थान पर ये आया है इसमें अनुमान क्यों नहीं है? यहां तो अनुमान आप कर रहे हो, यहां अनुमान क्यों नहीं कर रहे हो, यहां क्यों नहीं कर रहे हो? कोई विशेष हेतु तो आया नहीं है, इसलिए आप जो यहां अनुमान कर रहे हो ये पुनरापत्ति होती है, ये अनुमान है, अनुमान नहीं है आपका ये। अर्थात आप जो ये जिस तरह से निर्णय कर रहे हो ये एकांगी एक पक्षीय लेके कर रहे हो, बस आपने मान लिया है कि यहां होगा, भाई यहां क्यों नहीं मान रहे हो फिर आप? हेतु दो कुछ, यही क्यों मान रहे हो, यहां क्यों नहीं मान रहे हो? चूंकि विशेष हेतु नहीं है इसलिए आपकी बात प्रामाणिक नहीं है, इस शैली में बोल रहा है, ये एक शैली अलग तरह की है। ठीक है, कुछ आगे भी पढ़ लें। आप छोटा, आप तो छोटा सा पूछ लोगे और मैं उसको बड़ा बना दूंगा, तो पूछिए। 272 पृष्ठ पर, 272 48 सूत्र की पहली पंक्ति, धर्मेण धर्मी बोला है, इसमें थोड़ा संबंध जोड़ना नहीं आ रहा, धर्मेण द्वितीय पंक्ति से। अवस्थितम यानी विद्यमान, सुवर्ण, सुवर्ण ये माने न उपजाए माने न च धर्मेण, छोड़े जाते हुए और उत्पन्न होते हुए या गृहित होते हुए धर्म के द्वारा, धर्मी ही भवती, धर्मी होता है कौन? सुवर्ण। धर्म क्या है? सुवर्ण नहीं, रुचिकत्व या कुंडलत्व जो सिद्ध हुआ वो सुवर्ण धर्मी सिद्ध होता है। सुवर्ण धर्मी कब सिद्ध होता है? जब विकार होगा तो अलग अलग धर्म आएंगे, उसमें धर्मी भी होना चाहिए, वो धर्मी पहले से अवस्थित होता है, तो स्वर्ण अवस्थित होता हुआ, पहले से अवस्थित है स्वर्ण, एक धर्म गया और दूसरा धर्म आया, इससे धर्मी कौन सिद्ध हुआ? सुवर्ण धर्मी, धर्मी भवति, धर्मी होता है। अवस्थितम सुवर्णम ही मानेन उपजाय मानेन च धर्मेण धर्मी भवति, ये धर्मी जो शब्द है ना ह्रस्वीकार नपुंसक लिंग है ये, क्योंकि सुवर्णम नपुंसक लिंग है। इसी तरह से नैव कश्चित शब्दात्मा ही मानेन उपजाय मानेन, ही मानेन इत्वेन उपजाय मानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते, वहां तो नहीं दिख रहा है कोई, इसलिए तस्मात स्वर्णोदाहरणम नोपपद्यते, स्वर्ण का उदाहरण यहां घटता नहीं है, अनुदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए पृष्ठ संख्या 274, उनचासवें सूत्र में बात रखी गई थी कि इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति, इसलिए भी वर्ण के विकार की सिद्धि नहीं होती है। नित्य पक्ष में नित्यत्व अविकारात, नित्य में तो मान नहीं सकते क्योंकि वहां अविकार होता है, और अनित्यत्वेच अनवस्थानात, अनित्य में अनवस्था आ रही है, उत्पन्न हो गए वो नष्ट हो गया फिर दूसरा उत्पन्न फिर आ रहा है। तो ये तो सिद्धांती ने दोष बताया था कि आप वर्णों को नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, वर्ण विकार तो हो नहीं सकता, ये प्रस्तुति थी। अब पूर्व पक्षी उत्तर देगा, वो नित्य पक्ष में भी वर्ण विकार सिद्ध करना चाह रहा है और अनित्य पक्ष में भी, चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, कुछ भी हो वर्ण में तो विकार होते हैं। ठीक है, तो नित्य पक्ष में अभी प्रसंग चला रहे हैं, तो नित्य पक्षे तू तावत समाधि, नित्य पक्ष में तो ये समाधि है, पूर्व पक्षी लगवा रहा है समाधि। 50वां सूत्र है, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधः। नित्यानाम नित्यों के, नित्य पदार्थ है बहुत सारे हैं नित्य पदार्थ, उनमें से अतीन्द्रियत्वात् उनके अतीन्द्रिय भी होने से, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, अतीन्द्रियत्वात् नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् और तद्धर्म विकल्पाच्च उसके धर्मों का विकल्प भी होने से, अर्थात नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, ये वर्ण धर्म का विकल्प हो गया उसमें। नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, अतीन्द्रियत्व एक उसका धर्म हो गया, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होते, एक सामान्य बात कही, लेकिन नित्य इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, ये धर्म का विकल्प हो गया उसमें। नित्य पदार्थों में इंद्रिय ग्राह्यत्व भी होता है, ये धर्म का विकल्प हो गया, कैसे वो अभी भाष्य में बताएंगे। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद् धर्म विकल्पाच्च, तो यानी नित्य पदार्थों में भी धर्म का विकल्प होता है, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय भी होते हैं और इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, तो धर्म का विकल्प नित्य पदार्थों में होता है, इसलिए वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधः, वर्ण विकारों में अप्रतिषेध होता है, कोई नित्य पदार्थ में विकार नहीं होते, उसमें हो भी सकते, धर्म का विकल्प हो गया ना। सिद्धांती ने कहा था पिछले सूत्र में नित्य अविकारात्, नित्य में तो विकार हो ही नहीं सकता है, पर सिद्धांती ने कहा कि नित्य में धर्मों का विकल्प होता है, तो जैसे नित्य पदार्थों में विकार नहीं होता है ये एक धर्म है, ऐसे नित्य पदार्थों में विकार होने का भी धर्म हो सकता है, क्योंकि नित्य पदार्थों में धर्म का विकल्प होता है, नित्य पदार्थों में धर्म का विकल्प होता है, कैसे धर्म का विकल्प बताया, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं और इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, तो नित्य पदार्थों में धर्म का विकल्प हो गया ना, जैसे इंद्रिय ग्राह्यत्व और इंद्रिय अग्राह्यत्व, अतीन्द्रिय अतीन्द्रियत्व, ये दो भिन्न भिन्न धर्म मिल रहे हैं, विपरीत धर्म है दोनों, इंद्रिय ग्राह्य होना और अतीन्द्रिय होना ये परस्पर विपरीत धर्म है, और भिन्न भिन्न विपरीत होते हुए भी नित्य पदार्थों में रह सकते हैं, ऐसे ही नित्य पदार्थों में अविकार होना ये एक धर्म हो गया, तो इसका विपरीत क्या होता है, विकार होना, तो नित्य पदार्थों में भिन्न धर्म भिन्न होते हुए भी विपरीत धर्म भी हो सकता है, क्योंकि धर्म का विकल्प देखा जाता है नित्य पदार्थों में, इसलिए नित्य पदार्थ में विकार भी हो सकता है। शब्द ये वर्ण शब्द नहीं, वर्ण वर्ण नित्य होते हुए भी उसमें विकार वाली बात मानी जा सकती है, ये उत्तर है इसका सिद्ध पूर्व पक्षी का। ठीक है, अभी भाष्य में और देखिए यही बात है, नित्यावर्ण न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेधः। आपने जो कहा पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को उद्धृत कर रहा है कि नित्यावर्ण न विक्रियन्ते, जो नित्य वर्ण है उनमें तो विकार होता नहीं है, पिछला जो 49वां सूत्र है उसका प्रारंभिक भाग था नित्यत्वे अविकारात, ये सिद्धांति ने कहा था उसको उद्धृत कर रहा है कि नित्य शब्द में नित्य वर्ण में नित्य वर्ण विकृत नहीं होते, इति इति यद भवता उक्तम, जो आपने कहा था ये विप्रतिषेध है, ये विकृत प्रतिषेध है आपका, आपने जो प्रतिषेध किया ये नित्य में विकारत्व का निषेध किया, ये विकृत है गलत है, विप्रतिषेध यहां जो अर्थ है वहां ले लो, प्रतिषेध आपका गलत है, ये आपका प्रतिषेध गलत है, विकृत प्रतिषेध है, विपरीत प्रतिषेध है, क्यों, तो अब अपनी बात की पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी, यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, अल्प विराम, जैसे नित्य होते हुए भी कुछ पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, उदाहरण के लिए आकाश, आकाश अतीन्द्रिय है, आकाश अतीन्द्रिय है, आकाश अतीन्द्रिय है, आत्मा अतीन्द्रिय है, परमात्मा अतीन्द्रिय है, नित्य पदार्थ, नित्य पदार्थ होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं, और किंचित इंद्रिय ग्राह्य, और कुछ कुछ नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, जैसे कि अणु को भी, यहां इन्होंने अणु नहीं कहा, अणु भी ले लीजिए कि अणु नित्य होता हुआ भी स्पर्शवान है, इनकी मान्यता के अनुसार अणु नित्य होते हुए भी स्पर्श वाला है, और दूसरा सामान्य जाति जो होती है ना, जाति, जाति नित्य होती है ना, नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है, जाति इंद्रिय नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है, तो नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं और अतिंद्रिय भी होते हैं, यानी विपरीत धर्मों का विकल्प, धर्म विकल्प नित्य पदार्थों में देखा जाता है। अभी रुको, यहां तक अल्प विराम हो गया। इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णः, वर्ण है वो इंद्रिय ग्राह्य है, वर्ण भी इंद्रिय ग्राह्य है, तो नित्य हो सकते हैं ना, नित्य पदार्थ भी इंद्रिय ग्राह्य होता है, जैसे सामान्य वर्ण भी इंद्रिय ग्राह्य है, वर्ण इंद्रिय ग्राह्य होते हैं ना, श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है, और क्या है वर्ण? देखो ध्वनि या शब्द दो तरह का, एक वर्णात्मक एक ध्वनियात्मक, ध्वनि मात्र, तो जो वर्णात्मक है वो भी तो शब्द ही है, श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य है वर्ण, तो नित्य पदार्थ अतिंद्रिय भी होते हैं और इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, शब्द यानी वर्ण यहां इस संदर्भ में वो भी श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य है, तो नित्य पदार्थ यदि यदि कोई इंद्रिय ग्राह्य हो, इससे उसकी नित्यता तो खंडित नहीं होती, नित्य हो सकता है वो भी, तो कहा इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णाः, वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है, नित्य के संदर्भ में देखना इसको, एवं इस प्रकार, बिंदी नहीं है तो लगा लेना, एवं नित्यत्वे सति किंचित न विक्रियते, अल्प विराम, वर्णास्तु विक्रियन्ते इति, तो इस प्रकार नित्य होते हुए भी कुछ कुछ चीजें न विक्रियन्ते, विकृत नहीं होते, नित्य पदार्थ विकृत नहीं होते, कुछ और कुछ विकृत भी होते हैं, क्योंकि धर्म का विकल्प हो सकता है ना, नित्य पदार्थों में भी धर्म का विकल्प हो सकता है, अतिंद्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्यत्व से दृष्टांत से उन्होंने बताया, इसी तरह से नित्य पदार्थ विकार को भी प्राप्त हो सकते हैं और विकार को नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, तो शब्द यानी वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है और विकार को प्राप्त होते हुए भी, नित्य होते हुए भी ये विकार को प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपका ये कथन गलत है कि नित्य में तो विकार हो ही नहीं सकता, नित्यत्व अविकारात, ये जो आपका कथन था सिद्धांती को कह रहा है ये गलत है, नित्य में भी विकार हो सकता है। बोलो, विकार की परिभाषा क्या है? विकार की वही परिभाषा है जो पहले दिखी हुई है, हाँ, ऐसा क्या हो रहा है? ये अलग बात है, ये इकार से इत्तो से यत्तो हो गया है ना, कुछ ये दो बताए ना, वर्णा विक्रियन्ते और ये है ना, इकार से इकार बना है ना, विकार हो गया ना, इसमें कुछ उपाय अपजन हो गया, ये हुआ ना, भले ही ना बताओ ये हो रहा है ना, सीधे तो मान्य है सिद्धांती को भी, ये और ये एक ही है क्या, पहले वर्ण ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो अलग अलग आपने कुछ धर्म भेद से ही तो माना है इनको, जो श्रोत्र में सुनाई देता है, इस रूप में मत देखना, ई या अंतर है ना, तो वैश्य में तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, किंचित किंचित क्या, ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, पूरा पूरा क्यों दिख रहा है, वर्णत्व है इसमें भी, इसमें भी वर्णत्व है, इसमें भी श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व है, इसमें भी श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व है, नहीं है ये दोनों आकाश में, साधारण में तो आप सब दिखा लेंगे और वैश्य में तो है ही, ये नित्यत्व को मान करके चल रहे हैं, मुख्य बात है वर्ण में विकार होता है नहीं होता है, तो सिद्धांती ने यह कह दिया वर्ण को आप नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, दोनों ही पक्षों में वर्ण विकार सिद्ध नहीं होता, अब यहां नित्य वर्ण नित्य है ये सिद्ध करने की बात नहीं है, और वर्ण अनित्य है ये भी सिद्ध करने की बात नहीं है, मान करके चला जा रहा है, यदि वर्ण नित्य है तो वर्ण में विकार नहीं हो सकता, ये सिद्धांती ने कहा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि वर्ण के नित्य होते हुए भी उसमें विकार हो सकता है, क्योंकि उसमें धर्मों का विकल्प देखा जाता है, धर्म विकल्प कैसे देखा जाता है उसका दृष्टांत दे दिया, अतिंद्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्यत्व, ऐसे ही विकारत्व अविकारत्व भी होता है नित्य पदार्थों में, और विकारत्व भी हो सकता है क्योंकि धर्म का विकल्प देखा जा सकता है, तो शब्द भी नित्य होते हुए विकार को प्राप्त हो सकते हैं, उसका तर्क हेतु है, उसने अपनी बात को रखी है। हाँ एक ही पदार्थ लेके उसी में बताए कि ये इंद्रिय ग्राही है और यही इंद्रिय ग्राही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना ना, शब्द शब्द के लिए भी वो इंद्रिय ग्राही ही कहता है, शब्द को भी मैं दोनों थोड़ा दिखाना चाह रहा है कि शब्द इंद्रिय ग्राही है भी। वो ये थोड़ा दिखा रहा है कि शब्द इंद्रिय ग्राही भी है और शब्द अतिंद्रिय भी है, ये थोड़ा कह रहा है। नित्य बंद कर दो उसको। नित्य जो है, नित्य जो भी है नित्य, ये एक ही चीज है ना, जो भी है नित्य एक समूह आ गया ना इसमें। इसकी ये दोनों तरह का हो सकता है, अतिंद्रिय भी हो सकता है और इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकता है, एक ही में दोनों धर्म है ना। बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग बात है ना, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है उतना समझ लो बस आप। पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलेंगे, आगे उत्तर आएगा जब आ जाएगा जो भी आएगा। नित्य अतीन्द्रिय भी होते हैं और इंद्रिय भी, इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। उदाहरण दे दिए, अतीन्द्रिय या जैसे आकाश, इंद्रिय ग्राह्य जैसे कि सामान्य या अणु, दोनों के उदाहरण दे दिए। इससे क्या सिद्ध कर रहा है ये कि नित्य पदार्थ में विरुद्ध धर्म भी होते हैं, ये दोनों धर्म विरुद्ध हैं परस्पर, नित्य पदार्थों में विरुद्ध धर्म भी होते हैं, ये बात निकाली बस इसने पूर्व पक्षी ने। कैसे अपनी बात सिद्ध कर रहा है वो देखो बस, नित्य पदार्थ में विरुद्ध धर्म हो सकते हैं इससे सिद्ध किया ना उसने। अब नित्य जो इंद्रिय ग्राह्य नित्य होते हैं ये पहले कह ही चुके हैं, वर्ण भी इंद्रिय ग्राह्य है और नित्य है इस पक्ष में, चूंकि हम नित्य मान करके चल रहे हैं, नित्य पक्ष की ही चर्चा चले, यहां ये नहीं पूछेंगे कि वर्ण को पहले नित्य सिद्ध करो, वो मान करके ही चल रहे हैं। नित्य पक्ष में वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है ये भी सिद्ध है और वो नित्य मान के चल ही रहा है, तो इसमें भी वर्ण में भी यानी ये भी नित्य वर्ण नित्य चीज है, ये जो वर्ण है ये नित्य के अंतर्गत ही आएगा ना, नित्य का जो वर्ग है उसी में वर्ण आएगा। ये भी इंद्रिय ग्राह्य हो सकता है और अतिंद्रिय भी हो सकता था, लेकिन ये इंद्रिय ग्राह्य है, तो चूंकि यहां पर धर्म का विकल्प देखा जाता है नित्यों में, इसलिए वर्णों में भी विकार और अविकार दोनों हो सकता है, दोनों देखे जा सकते हैं। ये भी तो धर्म का विकल्प है ना, विपरीत धर्म है परस्पर, विकार होना और अविकार होना परस्पर विपरीत धर्म है। नित्य पदार्थ में दो विपरीत धर्म रह सकते हैं, नित्य पदार्थों में होते हैं, नित्य पदार्थों में ये भी विपरीत धर्म हो सकते हैं। कोई नित्य पदार्थ अविकारी हो सकता है, लेकिन आप ये नियम नहीं कर सकते कि नित्य पदार्थ अविकारी ही होता है, होते हैं कुछ होते हैं, जैसे कुछ नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं तो होते हैं, इससे ये थोड़ा सिद्ध होता है कि नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य होते ही नहीं है। इसी तरह से कुछ नित्य पदार्थ कुछ नित्य पदार्थ अविकारी होते हैं, उसे ये थोड़ा सिद्ध हो जाए आप कह सकते हो कि नित्य विकार नित्य पदार्थ विकारी नहीं होते, धर्म का विकल्प देखा जा सकता है। तो वर्ण भी इंद्रिय ग्राह्य है नित्य है और विकारवान है, तो आप ये जो नित्यत्व अविकारात ये आपका खंडित होता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है बस। आगे ही बात ना, पूर्व पक्षी की बात तो समझो, तो आगे चलते अब इसका उत्तर सिद्धांती देगा। तो सिद्धांति कह रहा है विरोधात अहेतु तद्धर्म विकल्प। ये जो तद्धर्म विकल्प आपने कहा, ये जो हेतु रूप में प्रस्तुत किया, ये अहेतु है, हेतु नहीं है। क्यों? विरोधात विरोध होने से, नित्य पदार्थों में विरोध होने से, नित्यता से विरोध होने से ये अहेतु है। भाष्य में आगे कहा नित्यम न उपजायते न अपैति, जो नित्य होता है उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता है, ये तो सामान्य अर्थ है जैसा किया, इसकी जगह हम यूं अर्थ लेंगे, नित्य जो होता है उसमें उपजन यानी कुछ जोड़ना नहीं होता और ना अपायति, उससे कुछ चीज अलग भी नहीं होती है, अपाय उपजन नहीं होता है। इसी को आगे खोल दिया, अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, उपजन और अपाय से रहित जो होता है इस धर्म वाला नित्य होता है, एक सिद्ध सिद्धांत है। अनित्यम पुनः उपजन अपाय युक्तम, जो अनित्य होता है इसमें उपजन और अपाय होते हैं, कुछ जुड़ता है और कुछ हटता है, उसे अनित्य कहते हैं। आगे न च अंतरेण उपजन अपायौ विकारः संभवति, कोई भी विकार है उसमें यदि उपजन अपाय नहीं है तो हो ही नहीं सकता, यानी बिना उपजन अपाय के विकार हो नहीं सकता। ठीक है, यहां तक कुछ सिद्धांत की बातें कही। तद यदि वर्ण विक्रियंते, अब प्रश्न कर रहा है उस पर, यदि वर्ण विकृत होते हैं बदलते हैं जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है नित्य होते हुए भी, तो बोले तद यदि वर्ण विक्रियंते नित्यत्व में शाम निवर्तते, उनका नित्यत्व नहीं हो सकता। अथ नित्या, यदि वर्ण नित्य है तो विकार धर्मत्व में शाम निवर्तते, इनका विकार धर्मत्व हो जाता है, दोनों नहीं हो सकते। सोयम विरुद्धो हेत्वाभासो धर्म विकल्प हेति, ये जो धर्म विकल्प आपने हेतु दिया है ये विरुद्ध हेत्वाभास है, आपकी प्रतिज्ञा के विपरीत है। एक तरफ आप नित्य कहते हो तो नित्य का मतलब ये है जिसमें उपाय अपजन नहीं होता है, और अपाय अपजन नहीं है तो वो विकार भी नहीं हो सकता, तो परस्पर विरुद्ध होने से विरुद्ध हेत्वाभास है, खंडित किया। अब अनित्य पक्षे समाधि ही, यदि वर्ण को अनित्य माने तो भी उसमें विकार तो सिद्ध होगा, इसको पूर्व पक्षी कहेगा, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। सूत्र है अनवस्थायित्वेच वर्णोपलब्धिवत तद विकारोपपत्ति ही, अनवस्थायित्व होने पर भी, अनवस्थायित्व क्या है, अनवस्था दोष कहो या तो उत्पद्य निरोध है, पीछे जो कहा था 49वें सूत्र में किमिदम अनवस्थानम वर्णानाम, तो कहा उत्पत्ति निरोधः, उत्पन्न होकर के समाप्त हो गया और फिर बाद में यकार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें संगति नहीं है। तो अनवस्थायित्वेपि वर्णोपलब्धि, बोले वर्णों में अनवस्थायित्व होते हुए भी वर्णों की उपलब्धि तो फिर भी होती है, उत्पन्न होकर नष्ट भी होते हैं फिर भी उपलब्धि हो जाती है, तो वर्णोपलब्धिवत वर्णोपलब्धि के समान विकारोपपत्ति, विकार भी ऐसे ही हो जाएंगे। सिद्धांति ने कहा था वर्ण उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया इकार, अब यकार आया तो कैसे उसमें संगति लगेगी, तो बोले जैसे वर्ण अभिव्यक्त होते हैं प्रकट होते हैं वर्ण की उपलब्धि होती है उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं तब भी, ऐसे ही विकार भी ऐसे ही हो जाएगा तो उसमें क्या आपत्ति है। भाष्य यथा अनवस्थिता अनवस्थाई नाम वर्णानाम श्रवणम भवति एवं एषाम विकारो भवति इति, जैसे अनवस्थाई वर्णों का श्रवण होता है उत्पद्य निरुद्धते उत्पद्य निरोध, ये तो वर्णों में होता ही है, इसी को आप अनवस्थाई कह रहे हो, तो अनवस्थाई होते हुए भी शब्दों का श्रवण होता है ना, तो ऐसे विकार भी हो जाएंगे, उसमें कौन सी आपत्ति है। तो यथा अनवस्थाई नाम वर्णानाम श्रवणम भवति एवं एषाम विकारो भवति इति, बहुत सरलता से कह दिया उसने, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। असंबद्धात असमर्था, ये वार्तिक है पूर्ण विराम, असंबद्ध होने से कौन कौन सी चीजें, वर्णोपलब्धि और वर्ण विकार, इनके परस्पर असंबद्ध होने से, वर्णोपलब्धि और वर्ण विकार, दो चीजें क्यों ली, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि जैसे वर्णोपलब्धि हो जाती है अनवस्थाई होते हुए भी ऐसे वर्ण विकार भी हो जाएंगे, तो सिद्धांति कह रहा है वर्णोपलब्धि और वर्ण विकार इनके असंबद्ध होने से, असंबद्धात असमर्था, ये जो वर्णोपलब्धि है ये वर्ण के विकार को सिद्ध करने में असमर्थ है, ये वर्ण के विकार को सिद्ध नहीं कर पाएगी, तो असंबद्धात असमर्था। भाष्य देखिए, अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि, वर्णोपलब्धि यानी वर्ण की उपलब्धि, जो कि पूर्व पक्षी ने कहा था सूत्र में 51वें वर्णोपलब्धिवत, तो वर्णोपलब्धि का विशेषण बताया कि ये अर्थ की प्रतिपादिका है, अर्थ मतलब पक्ष की, इस पक्ष की प्रतिपादिका है कि वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो अर्थ की प्रतिपादिका सिद्ध करने वाली, पक्ष को सिद्ध करने वाली जो वर्णोपलब्धि है वह, अब जो न लिखा हुआ है इसको आगे लेंगे, वर्णोपलब्धि विकारेण न संबंधात, विकार से संबंध न होने, न संबद्ध होने से, संबंध न होने से, उसका विकार के साथ में संबंध न होने से, विकारेण न संबंधात असमर्था असमर्थ है। अच्छा, ये वर्णोपलब्धि कैसी है उसके लिए एक विशेषण और दिया, या गृह्यमाणा, जो गृहित होती हुई वर्णोपलब्धि है, वर्णोपलब्धि गृहित होती है, हमें ज्ञात होती है, वो वर्णोपलब्धि वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत इति असमर्था। वो जो वर्णोपलब्धि है ये वर्ण के विकार रूपी अर्थ को अनुमापित कराए कि वर्ण का विकार भी होता है, इसमें वो असमर्थ है, इसका अनुमापक होने में असमर्थ है। पूर्व पक्षी के अनुमान को देखो, पूर्व पक्षी ने उदाहरण देते हुए क्या कहा था, वर्णोपलब्धिवत अनवस्थाई होने पर भी वर्णोपलब्धि के समान विकार की भी उत्पत्ति मान लेंगे हम। सिद्धांती कह रहा है कि वर्णोपलब्धि वर्ण की, वर्ण के विकार की अनुमापिका नहीं है असंबद्ध होने से। कैसे, उसके लिए दृष्टांत दिया उन्होंने, कैसे असंबद्ध है, तत्र यात्रिक इदम यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं शब्द सुख सुखादि गुणा अपि इति। कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि पृथ्वी गंध गुण वाली है, जैसे पृथ्वी गंध गुण वाली है ऐसे ही वो शब्द और सुख आदि गुण वाली भी है, ऐसा अगर कोई कथन करे तो कैसा है, व्यर्थ कथन है, मिथ्या कथन है। एक कोई मूर्खतापूर्ण वाक्य होता है ना, उसकी तरह से होती है, बोले आपका कथन ऐसा है, पृथ्वी गंध गुण वाली है, जैसे पृथ्वी गंध गुण वाली है ऐसे ही शब्द और सुख गुण वाली भी है। इसके पीछे का अधिकरण सिद्धांत क्या पता लगेगा कि ये पृथ्वी को शब्द गुण वाली नहीं मानते हैं और सुख गुण वाली भी नहीं मानते हैं। पृथ्वी शब्द और सुख गुण से रहित है। अब कोई कहे चूंकि पृथ्वी शब्द, पृथ्वी गंध गुण वाली है, इससे पता लगता है कि ये शब्द और सुख गुण वाली भी है, ऐसा कोई कथन करे, आत्मा के संदर्भ में देख लें, आत्मा चूंकि जानवान है इसलिए वो गंध गुण वाला भी है। ऐसा कोई कहे तो, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होता है कि किसी में एक गुण रहता है तो दूसरा गुण भी रहे, ये कोई अनिवार्यता थोड़ा है, ये कोई हेतु थोड़ा बनेगा कि चूंकि इसमें ये गुण है इसलिए वो, चूंकि ये लोहे की रॉड, ये माइक सत है इसलिए ये चित भी है, क्योंकि ये सत है इसलिए ये चित भी है और इसलिए ये आनंद स्वरूप भी है। ऐसा जो कोई कथन करे तो बोले ये तो मूर्खतापूर्ण कथन हुआ, एक गुण होने से दूसरा गुण भी हो कोई हेतु है क्या, ये तो फिर किसी में कोई भी गुण आप मान लोगे, किसी में कुछ भी गुण मानते रहो। तो उस संदर्भ में देखिए, तत्र यादृक इदम यथा गंधगुणा पृथ्वी, जैसे पृथ्वी गंधगुण वाली है, ये तो इनको स्वीकार्य है पृथ्वी गंधगुण वाली है, लेकिन ऐसा कहते हुए कोई कहे कि शब्द सुखादि गुणापि इति, इसमें शब्द और सुख गुण भी है, ऐसा कोई कहे, ऐसा आपका वचन है ये कि शब्द, शब्दों के की वर्णों की उपलब्धि होती है इसलिए इनमें वर्ण विकार भी है, वर्णों की उपलब्धि होती है इससे वर्ण विकार भी होता है, ये थोड़ा सिद्ध होता है, वर्णों की उपलब्धि तो वर्ण विकार के न होते हुए, आदेश होते हुए भी हो सकती है, इसलिए ये कोई हेतु नहीं हुआ। तो देखो इनका सिद्धांत क्या आया कि पृथ्वी में शब्द गुण नहीं है और सुख गुण भी नहीं है, सुख नहीं है, सब सुख गुण नहीं है, पृथ्वी में भी नहीं है, जल में भी, अग्नि में, वायु में, इनमें किसी भूतों में सुख गुण नहीं है, इनमें किसी में भी सुख गुण नहीं है, वो अलग दृष्टांत, अलग उस शैली से कथन किया जाए जहां शब्द गुण को पांचों महाभूतों में माना गया है, आकाश में तो है ही, बाकी चारों में भी माना गया, वो एक अलग पक्ष है, ये नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना, ये शब्द को आकाश का ही गुण मानते हैं, औरों का नहीं मानते। आगे न च वर्णोपलब्धिर वर्ण निवृत्त वर्णांतर प्रयोग से निर्वर्तिका, रेफ लगा लीजिए, न च वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि, उपलब्धि मतलब ज्ञान, यह है जैसे इकार, उदाहरण साथ में जोड़ लीजिए तो पंक्ति समझ में आ जाएगी। वर्णोपलब्धि मतलब जैसे इकार के वर्ण की उपलब्धि, वर्ण निवृत्त, वर्ण के निवृत्त होने पर, यहां भी इकार को ही निवृत्त मान लीजिए, वर्ण की उपलब्धि हुई यानी इकार की उपलब्धि हुई और इकार की फिर निवृत्ति हो गई, अनुपलब्धि हो गई। वर्णांतर प्रयोग, वर्णांतर प्रयोग हो गया यकार, उसकी निर्वर्तिका न उत्पन्न होने वाली नहीं मानी जा सकती। निर्वर्तिका मतलब उत्पन्न करने वाली, वर्णोपलब्धि जो इकार के वर्ण की उपलब्धि और फिर उसकी निवृत्ति, ये वर्णांतर प्रयोग यानी यकार की निर्वर्तिका है, ये नहीं मानी जा सकती कि इसी इकार ने यकार को उत्पन्न कर दिया है, ये नहीं माना जा सकता। आगे यो अयम इवर्ण निवृत्त यकारस्य प्रयोगो, जो लोक में देखा जाता है इकार के निवृत्त, इकार वर्ण ई के वर्ण के निवृत्त होने पर यकार का प्रयोग, अल्प विराम, यद अयम वर्णोपलब्ध्या निवर्तते, ये जो यद अयम का मतलब है ये जो इकार है, ये वर्णोपलब्ध्या यानी यकार की उपलब्धि से निवर्तते हट जाता है, तदा वहां पर तत्र उपलभ्यमान इवर्णो यत्वम आपद्यते इति गृह्येता, गृह्येते नहीं गृह्येता कर लो इसको, यदि ऐसा है तो उपलभ्यमान इवर्ण यत्व को प्राप्त करते हुए, यत्व बनते हुए गृहित होना चाहिए। यदि इकार ही यकार बन गया है, विकार को प्राप्त हुआ है, तो इकार यकार बनते हुए दिखना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है। तस्मात गृह्येता, यहां पर प्रश्नवाचक है ये, तो या तो अल्प विराम लगा लीजिए, तस्मात वर्णोपलब्धि ही अहेतु हु वर्ण विकार से, इसलिए वर्ण की उपलब्धि होना ये वर्ण विकार का अहेतु है। पूर्व पक्षी ने उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था, बोलिए इसका हेतु नहीं बनेगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं। Gracias.